Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd fe inne estağal hadis kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Genel olarak ilim taliplerinin, özel olarak da hadis öğrencilerinin dikkat etmesi gereken, uyarılması, ikaz edilmesi gereken bazı nasihatler ile bugünkü sohbetimize başlayalım inşallah. Üç bölüm halinde sohbetlerimiz devam edecek. Ondan sonra selamun aleyküm. Şimdi sohbetler 3 bölüm halinde. Tevhid dersleri, hadis usulü dersleri ve davetçinin uyması gereken hususlarla ilgili. Şu telefona bir cevap verelim de. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abi ben geldim. Aşağı inmişsin sen herhalde. Evet. Bir sıkıntı yok herhalde değil mi? Efendim? Bir sıkıntı yok yani. Aşağı inebildim. Anahtarı ben daha sonra bakmıştım. Şimdi biraz işim var. Tamam. Sıkıntı yok. Anahtarı vermek için de yok. Evet. Tamam. Aşağı açtı, açıldı aşağı. Tamam. Tamam. Oğlum abi. Selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Hadis öğrencisinin bilgisizlik sebebiyle her nasılsa dost edinmiş olduğu fazilet, ilim ehline yaraşır hiçbir vası bulunmayan kişilerden derhal ayrılması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini yazmak, toplamak gibi vaktinin çoğunu alan ve ömrünün büyük bir kısmını hasrettiği konuya bir iyice dikkat etmesi, önem vermesi, helalini, haramını, hasını, umumi olanını, farzını, mendubunu, mübahını, mekruhunu, nasihini, mensuhunu ve bunların dışında kalan öteki bilim dallarını öğrenmesine vesile olacak bir ilmi seviyeyi öğrenme çağını geçirmeden, imkanlarını yitirmeden kazanmasını tavsiye etmekten ibarettir. Nitekim İmam Şafii rahimeullah, baş olmadan önce ilim öğren, reis oldun mu ilim öğrenmeye artık imkan bulamazsın demiştir. Ebu Muhammed el-Mervezi de toprak ıslaklığını koruduğu sürece şekillendirilebilir demiştir. Bu söz ilmin gençken elde edilmesi gereğini açıkça ifade eder. Emirül Müminin Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh de şöyle demiştir. Başa geçip yönetici olmadan önce ilim öğreniniz. Ebu Ubeyd Ömer radıyallahu anh'ın bu sözünü şöyle açıklıyor. Ömer radıyallahu anh küçükken büyüyüp sorumluluk almadan önce ilim öğreniniz. Yaşlandıktan ya da sorumluluk yüklendikten sonra ilim öğrenmeye utanırsınız ve yaşça kendisinden küçüklerden ilim öğrenmeye mahkum yaşlı cahiller olarak kalırsınız. Bu ise sizi geriletir demek istemiştir. Bu malumunuz olan şu söze ne kadar uygun düşmektedir. Toplumlar ilmi yaşlılardan aldığı sürece hayır üzere devam ederler. İlim için esagire, küçüklere gitmek zorunda kaldılar mı helak olmuşlardır. Bu sözde gençlerin alim olması değil, yaşlıların cahil kalmış olmaları tenkit edilmektedir. Ebu Ubeyd buradaki esagir yani küçükler kelimesi hakkında bir başka yorum daha yapmış ve Abdullah İbni Mübarek'in esagiri bidatçılar olarak adlandırdığını bu şekilde anladığını nakletmiştir. Yani ilim bidatçilerden alındığı zaman insanlar helak olmuştur demek istemiş. Ebu Ümeyye el-Cumahi de dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kıyametin alametleri soruldu. O da İlmin esagir yani küçükler ya da bidatçiler katında aranması kıyametin alametlerindendir buyurdu. İbn Hacer el-İsabe'de nakleder bunu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ten şöyle dediği nakledilmiştir. İnsanlar ilmi yaşlılarından, emin ve bilginlerinden aldıkları müddetçe hayır ve huzur içinde yaşarlar. Ama ilmi gençlerinden ve şerlilerinden almaya kalktılar mı helak olmuşlar demektir. İbn Kuteybe Allah rahmet eylesin şöyle diyor. İnsanlar ilmi yaşlarından aldıkları sürece hayır üzere yaşamaya devam ederler sözünden maksat, alimleri gençleri değil de yaşlıları olduğu sürece toplumlar hayır üzere yaşarlar demektir. Zira yaşlılarda gençliğin çıkar sağlama hırsı, hiddeti, acelesi, sefaheti görülmez. Tecrübe ve ilim tam yerleşmiştir. Bilgisine şüphe arız olmaz ve kendisine istek ve arzuları hakim olamaz. Tamağı onu doğrudan saptırmaz. Şeytan yaşlıları gençler gibi baştan kolayca çıkaramaz. Yaşla birlikte vakar, celalet ve heybetin ağırlık kazandığı açıktır. Gençler ise böyle değildir. Yaşlıların kendisinden emin bulundukları bir takım tehlikeler gençler için daima söz konusudur. İşaret edilen tehlikeli durumlar içinde bir genç fetva verdi mi hem sapmış hem de sapıtmış olur. Hadisçi sadece bir ravi ve muhaddis olmakla kalmamalıdır. Albi Musa-i Rıza cedleri yoluyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Hadisi bilenler olunuz, nakledenler değil. Yorumunu bildiğiniz bir hadis, yani anlamadan rivayet ettiğiniz bin hadisten sizin için daha faydalıdır. Rebi bin Süleyman, Şafii'den işittim diyor. İlmi üstün körü, sebep ve sonuçlarını araştırmadan öğrenen kişilerden bahsediliyordu. Dedi ki, bunlar geceleyin bir yük odun toplayıp yüklenen kişiye benzer. Belki odunlar arasında bir yılan vardır da farkına varmadan onu sokuverecek. Rebi bin Süleyman ilave etti. Bu sözüyle Şafii, delil sormayan, nereden aldığını araştırmayan kişileri kastetmiştir. Ebu Bekir Muhammed bin Hasan dedi ki, alimlerden birine edep ne zaman zararlı hale gelir diye sordular. O da rivayetlerin çoğalıp anlayışın azaldığı zaman cevabını verdi. Kadı Ebu'l-Ala Muhammed bin Ali el-Vasiti, Ebu'l-Hasan Muhammed bin Cafer et-Temimi el-Kufi'nin şöyle dediğini nakletti. Ebu'l-Abbas bin Akkar bir gün kendisine bir hadis sorulduğunu, kendisinin de bu ve benzeri hadislerin rivayetini azaltın, zira tevili bilinmeden bu tür hadisleri rivayet etmek doğru değildir dediğini bize anlattı. Yani hadisin fıkhını bilmeden, hadisi anlamadan rivayet etmeyi azaltın ihtarında bulundu. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Toplumların dirlik ve bozgun, salah ve fesat zamanlarını anladım. İlim gençleri de olur da yaşlılar onlara karşı koymak isterlerse bozgun yani fesat, İlim yaşlılarda olur. Gençler de onlara uyum gösterirlerse her iki grupta doğru yolda devam ederler. Bu da dirlik zamanıdır. Eğer yaşlı birine Allah'tan hidayet erişir de kendisini zorlayan biri bulunmadığı halde genç bir fakihe herhangi bir konuyu sorarsa, fakih de adamın gençliğindeki acizini yüzüne vurur ve meseleyi öğretmekle ihmal gösterirse, işte o zaman adam fakihe kızacak ve fakat geçmişteki ihmalinden dolayı da pişman olarak oradan ayrılacaktır. Muhammed bin Ubeyd şöyle demiştir. Uzun sakallı bir adam Ameş'e giderek çocukların bile ezbere bildiği bir meseleyi sordu. Ameş başını kaldırıp adamın yüzüne şöyle baktı ve sonra şunun bir 4000 hadisi ezbere taşıyabilecek saçına sakalına bakın. Bir de sorduğu soruya. Çocuk sorusu dedi. Bilmelisiniz ki çok hadis yazma ve rivayet etmekle kişi fakih olamaz. Ancak kişi hadisin manalarını anlamaya çalışmak ve üzerinde derin ve etraflıca düşünmekle anlayışını geliştirebilir. Kardeşi Ebu Üveys'in oğullarını Ebu Bekir ve İsmail'e Malik bin Enes'in şöyle demiştir. Görüyorum ki siz ikiniz hadiste meşgul olmayı seviyor ve istiyorsunuz. Evet dediler. Eğer hakikaten hadisten faydalanmak ve Allah'ın sizi faydalandırmasını istiyorsanız hadisin rivayetiyle en az meşgul olun ve fakat hadisi anlamaya çalışın. Ameş de şöyle demiştir. Hadis okudum, öğrendim. Şayet bir toplulukta bulunursam onlara fetva verebilirim dedim. Dediğim oldu. Bir cemaatte bulundum. İlk sordukları bilmediğim bir konuydu. Hallal Ebu Amr Ahmet bin Muhammed bin Süheyl'in şöyle dediğini nakletmiştir. Alimlerden biri ki İbni Hallal ismini unuttum diyor bu alimin. Bana anlattı ki bir kadın Yahya bin Muayk, Ebu Hayseme ve Halef bin Salim'in bulunduğu hadis müzakere edilen bir meclise rastladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şunu falandan başkası rivayet etmemiştir gibi sözleri bir süre dinleyen kadın, hayız halindeyken kadın cenaze yıkayabilir mi diye bir soru sordu. Hiçbiri cevap vermedi. Birbirlerine bakışmaya başladılar. Bu sırada Ebu Sevr gözüktü. Kadına sen şu geleni yakala dediler. Kadın iyice yaklaşmış olan Ebu Sevre'ye yöneldi ve sorusunu sordu. O, evet yıkayabilir çünkü Ayşe radıyallahu anh'dan Kasım'ın rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'ye senin hayzın elinde değil ki buyurmuştur. Yine Ayşe, hayızlı olduğum zaman ben Resulullah'ın saçlarını yıkar tarardım buyurmuştur. Hayız halindeyken dirinin saçları taranır, yıkanırsa ölü haydi haydi yıkanır. Bunun üzerine anılan üç kişi, evet onu falan rivayet etmiştir, onu bize falan nakletti, o şu senetlerle de bilinir diye rivayet tarihlerini sayıp dökmeye başladılar. Kadın dayanamadı. Daha önce aklınız neredeydi diye onlara çıkıştı. Yani Ebu Sevr fakih idi. Diğerleri sadece rivayetiyle yetiniyorlardı. Muhalifler en çok hadisçilerin usulü fıkhı, sünenlerin ihtiva ettiği delilleri ve asıl konularını bilmediklerini dillerine dolamaktadırlar. Binaenaleyh hadisçi bunları derinlemesine bildiği zaman tenkitçi ağızlardan korunacak, göz ve gönüllerde yer tutacak, taan ve teşni etmek isteyenler de kendisinden çekineceklerdir. Vekî bin el-Cerrah şöyle demiştir. Ebu Hanife bir gün bana yolda rastladı. Hadis yazmayı bıraksan da fıkıh öğrensen daha faydalı olmaz mı dedi. Ben de hadis bütün fıkıh ihtiva etmiyor mu dedim. O halde kocası inkar ettiği halde hamil yani hamilelik iddia eden kadın hakkında ne dersin dedi. O da bana Abbad bin Mansur İkrimeden, o da İbn Abbas'tan rivayet etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamilelik iddiası halinde lian yaptırırdı dedim. Bunun üzerine Ebu Hanife beni terk etti gitti. Ve bu olaydan sonra beni nerede görse yolunu değiştirirdi. Yani hadiste delil getirmesi Ebu Hanife'nin zoruna gitmiş. Ali bin Haşrem de şöyle dedi. Çok defalar Vekî'den duymuşumdur. O şöyle derdi. Ey gençler, hadisin fıkhını öğreniniz. Şu bir gerçektir ki siz fıkhul hadisi iyi bilirseniz ehli rey size galip gelemez. Yani Ebu Hanife gibi rey taraftarları, kıyas taraftarları, hadis muhalifleri eğer hadisçi hadislerin fıkhını öğrenirse hadislere karşı galip gelemez. Yine Ali bin Haşrem el-Mervezi, Vekî hadisçilere şunları söylerken dinledim demiştir. Eğer siz hadisle tevakkuh eder ve hadisi iyi bilirseniz rey ehli size galip gelemez. Ebu Hanife'nin ihtiyaç duyup da bir görüş ortaya koyduğu herhangi bir konu yoktur ki biz o konuda hadisten en az bir bab rivayet etmiş olmayalım. Hadisin fıkhını tahsil eden kişi için müşkil meselelerde müracaat edebileceği, içtihat yollarını, sıhhat ve fesadı tanıtıcı hususları kendisinden öğreneceği ders veren bir hoca mutlaka gereklidir. Süleyman bin Şeyh, Kufeli bir bana şunu anlattı dedi. Ebu Hanife'ye mescitte bir grubun fıkıh mütalaa ettiği haber verildi. Ebu Hanife, bir başları, hocaları var mı dedi. Hayır dediler. Bunun üzerine Ebu Hanife, onlar asla bir şey öğrenemezler dedi. İbrahim bin İshak ez-Zühriye isnad ile Ebu Naim'in şöyle dediği nakledilir. Ben Züfer'e gelir giderdim. Bir gün o köşesinde elbisesine bürünmüşken bana ''Ey şaşı gel sana görmediğin ve duymadığın biçimde şu senin hadislerini değerlendireyim.'' dedi. Sonra da ''Bununla amel olunur, bununla asla, şu ise şu sebeple nasih, bu mensuhtur.'' diye tasnif etti. Ubeydullah bin Amr şöyle dedi. Ameş'e bir adam geldi ve bir soru sordu. Ebu Hanife de orada bulunmaktaydı. Ameş, ''Ey Numan, bu mesele hakkında görüşünü söyle.'' dedi. O da söyledi. Bu defa Ameş, ''Sen bunu nereden çıkardın?'' dedi. Ebu Hanife de, ''Senin bize rivayet ettiğin hadisten.'' dedi. Ameş, ''Evet doğru.'' dedi. ''Biz eczacı, siz doktorlarsınız.'' Bir başka rivayette ise olay şöyle nakledilir. Ebu Hanife, Ameş'in yanındadır. Ameş bir takım meseleler sorar. Ebu Hanife cevaplandırır. Ameş, ''Sen bunları nereden çıkarıyorsun?'' deyince Ebu Hanife, ''İbrahim'den şöyle, Şabi'den böyle, sen rivayet ettin bize.'' der. Bunun üzerine Ameş de, ''Ey fakihler, siz doktorsunuz, biz de eczacı.'' der. Atiye bin Numan anlattı. Babam bana şu olayı nakletti. Dedi ki, ''Ben Şube bin el-Haccac'ın yanında bulunuyordum. Bir ara bana, ''Ey Eba Muhammed, sana zor bir mesele gelse bizden başka kime sorabilirsin?'' dedi. Ben de kendi kendime, ''Bu kendini beğenmişim biri.'' dedim. Sonra, ''Ey Eba Bistan, hallettiğiniz sürece sorular sana ve arkadaşlarına yöneltilir.'' dedim. Çok geçmeden bir adam çıka geldi ve, ''Ey Eba Bistan, bir adam bir başkasının tam tepesine vurdu, ümmiresine vurdu. Adamın koklama duygusunun tahrip olduğu iddia olmuyor, ne dersin?'' Şube sağla solla meşgul olmaya başladı. Ben adama ısrar etmesi için işaret ettim. Adam da ısrar etti. Bunun üzerine Şube bana döndü. Biraz önceki iddiasından pişman olduğunu ima ederek, ''Ey Eba Muhammed, zalime zulüm ne ağır cezadır. Büyük konuştum, susturuldum. Evet, vallahi ben bu konuda bir şey bilmiyorum. Buna sen cevap ver.'' dedi. Ben, ''Adam sana soruyor, niçin ben cevap vereyim?'' dedim. ''Kabul et ki bunu ben sana sordum.'' dedi. Bunun üzerine ben, Evzai ve Zübeyir'i şöyle derlerken dinledim. Hardal bir iyice dövülür, inceltilir, sonra koklatılır. Eğer adam aksırırsa yalan söylemiştir. Yok aksırmazsa doğru söylemiştir. Şube, onu bize Bakıye rivayet etmiştir. Vallahi koklama duyusu tahrip olan kişi asla aksırmaz dedi. Yani hülasa olarak hadis öğrencisi hadis öğrenimine hasrı vakit etmek, vaktini buna ayırmak ve öğrenim çağında bu işi dikkatle ve en iyi şekilde gerçekleştirmek oyalayıcı dostluklar ve dostlardan uzak kalmak zorundadır. Rivayetleri sadece nakletmek, şimdilerde okumak ile yetinmemeli, onları anlamaya ve yeni yorumlar getirmeye çalışmalıdır. Hadisçiler fıkhul hadisi bilirlerse kendilerine yöneltilen ithamlardan kurtulur, eczacılık ile hekimlik birleştirmiş olurlar. Derin anlayış ve kavrayış sadece kitap okumakla veya kendi seviyesindeki kişilerle müzakerelerle bulunmakla elde edilemez. Mutlaka yol gösterici bir hocaya ihtiyaçları vardır. Allah yolunda davette bulunan davetçinin edinmesi gereken, kendisine bulundurması gereken vasıflardan bahsedilecek bu bölümde. Bugün için ihlas konusu, ilk vasıf ihlas. Allah'a davette bulunan davetçinin söz ve amelde, gizlide ve açıkta ihlaslı olmayı ve Allah rızası ve ahiret ümidinden başka maksat taşımamayı gözünün önüne koyması gerekir. Hikmetle, güzel öğütle ve en güzel şekilde yaptığı mücadeleyle Allah'a davet etmesi gerekir. Çünkü davetçi bir mesaja sahiptir. Üzerinde Allah'ın kendisine şeref olarak bahşettiği büyük bir mesuliyet bulunmaktadır. Bu nedenle insanlığa hayat veren bu dinle kurtarmak gibi bir hedefi olmalıdır. Allah Azze ve Celle Enfal Suresinin 24. ayetinde, "Ey iman edenler, sizi size hayat verecek olan şeylere çağırdıklarında Allah'a ve Resul'e icabet edin." buyurmuştur. Şura Suresi 52. ayetinde, "İşte böylece sana da emrimizde Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin." Davetçilerin görevi, peygamberlerin ve rasullerin görevidir. Allah Azze ve Celle Yusuf Suresi 108. ayetinde, "Ey Muhammed de ki, bu benim yolumdur. Allah'a basiret üzere davet ederim. Bana tabi olanlar da. Allah noksanlıklardan münezzehtir ve ben müşriklerden değilim." buyuruyor. Davet alanında çalışmak en şerefli vazife, en yüce amel ve en muazzam görevlerdendir. Bu büyük şeref dolayısıyla Allah'a hamd et. Yüklenmiş olduğun emaneti yerine getir. Sen İslam'ın geçitlerinden biri üzerindesin. Allah İslam'ı senin eline getirecektir. Allah Subhanehu ve Teala'nın murad ettiği ve amelin kabul olabilmesinin kendisine bağlı olduğu ihlas, taat ve ibadette Allah'ın birlenmesi, yapılan ibadetlerde Allah'tan başkasının kastedilmemesi, niyetin bütün şaibelerden soyutlanıp saf tutulmasıdır. Allah Subhanehu ve Teala'ya yakın olmaktan başka övgü, medih ve daha başka şeyler hedeflenmemelidir. Zümer Suresi 14. ayetinde, "Ey Muhammed de ki, ben dinimi kendisine has kılarak ihlas ile Allah'a ibadet ederim." İhlasın kaynağı kalpteki niyettir. Niyet, amellerin miyarı, adil ölçüsüdür. Niyete göre taatler de değişir. Ameller niyetlere bağlıdır. Herkes için ancak niyet ettiği vardır. Amelin Allah katında kabul olması iki şartlı olur. Birincisi sadece Allah için ihlaslı olmak. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmek. Davetçinin fertlere ve gruplara yönelik davetinde sadece Allah subhanehu ve teala'nın veçi kerimini arzulaması gerekir. Davetçi gösteriş ve şöhret olma arzusundan uzak olmalıdır. Çalışmasını sırf Allah için yürütmeli, daveti ile bir cemaat veya hizip teşkil etmek gibi bir hedefi bulunmamalıdır. Davetçi amelinde Allah için ihlaslı olursa ve davete muhatap olana da istikamet nasip edilirse, Allah Teala davet edilen şahsın aldığı ecrin aynısını, ecrinden hiçbir eksilme olmaksızın davetçiye de yazar. Hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur, "Kim bir hidayete, hidayet yoluna davet ederse, o yola tabi olanların ecri gibi ecir alır ve onların ecirlerinden hiçbir şey eksilmez." İmam Müslim rivayet eder bunu. Kehf suresi 110. ayetinde, "Kim Rabbi ile karşılaşmayı ümit ederse salih amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç kimseyi ortak koşmasın." buyurulur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah tebarek ve teala şöyle dedi. "Ortaklar içinde ortaklıktan en fazla müstani olanı benim. Kim bir amel işler de o ameline benimle birlikte bir başkasını ortak ederse onu ve koşmuş olduğu şirki baş başa bırakırım. Bunu da İmam Müslim rivayet eder. Davetçinin davet görevini yerine getirirken ve bütün amellerinde ihlası gözünün tam önüne koyması gerekir. Bu amellerden biri de nasihattır. Çünkü nasihat de bir itaat ve ibadettir. İbadet ise Allah Azze ve Celle'nin veçh-i kerimi ve ahiret yurdu hedeflenmeksizin makbul olmaz. Ameller Allah Teala'ya arz olunur ve Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Dolayısıyla amelini sağlam yap. Çünkü Allah sizden birinizin işini sağlam yapmasını sever. Sonra Allah'ın çalışmanın karşılığını eksiksiz olarak vereceğine tam olarak güven. Ücret karşılığı çalışan kimse işini sağlamca yaptığı ve belirli nitelikler ve istenen şartlara göre bitirdiği takdirde ücretini alır. İşi yapan kimse herhangi bir şartı ihlal ettiğinde ücreti almaya hak kazanamaz. Davetçi kardeşim, buraya dikkat et ve ihlası kendine şiar edin. Çünkü ihlas seni dünya ve ahirette başarıya götürecek olan yoldur. Bu mevzuyu davetçinin gücü ve etkisinin ihlasında gizli bulunduğunu, çünkü ihlaslı davetçi güçlü ve aziz olan Allah'a bağlıdır, bunu anlatan bir kıssayla bitirmek istiyoruz. Geçmiş ümmetler içinde bir abid varmış. Uzun zaman Allah'a ibadet edermiş. Bir grup insan kendisine gelip şurada Allah Teala dışında ağaca ibadet eden bir kavim var demişler. Abid öfkelenmiş. Baltasını omuzuna alıp ağacı kesmeye gitmiş. Yaşlı bir adam kılığında iblis önüne çıkıp Allah sana merhamet etsin, nereye böyle demiş. Şu ağacı kesmeye gidiyorum. O ağacı kesmek senin neyine? Bak, ibadetini ve kendi nefsinle meşgul olmayı terk edip başka şeyle uğraşıyorsun. Bu da ibadetindendir diyor adam. O ağacı kesmeye seni bırakmayacağım diyor iblis. Bunun üzerine abid iblisle kavgaya tutuşur. Birkaç saniye geçmemişti ki iblisi yere yıkıp göğsüne oturdu. İblis, beni bırak sana bir şey söyleyeceğim dedi. Adam iblisin üzerinden kalkınca iblis, bak şimdi Allah senden bu görevi iskat etmiş, sana böyle bir şeyi farz kılmamıştır. Sen o ağaca ibadet etmiyorsun ki başkaları seni ne ilgilendirir? Hem Allah'ın yeryüzünün değişik yerlerinde peygamberleri var. Allah isterse onları bu ağaca ibadet edenlere de gönderir ve ağacı kesmelerini emreder dedi. Abid, o ağacı kesmem gerek dedi. İblisle kavgaya tutuşup boğuşmaya başladılar. Abid ikinci kez iblisi yendi. Yere yıkıp göğsüne oturdu. İblis kendi acizliğini ve güçsüzlüğünü görünce hilekarlık yaptı. Bu adamın Allah için ihlaslı olduğu sürece yeryüzünde hiçbir gücün onu mağlup edemeyeceğini ve amelinden vazgeçiremeyeceğini anladı. Gerçekten öyle. Daha sonra iblis abidin niyetini değiştirmeye, Allah'tan ve Allah'ın sevabından başka bir maksada yönlendirmeye çalıştı. Şöyle dedi. Seninle beni ayıracak ve senin için daha hayırlı ve yararlı olan bir şey söyleyeyim mi? Neymiş o? Beni serbest bırak da söyleyeyim dedi. Abid onu serbest bıraktı. İblis şöyle dedi. Sen hiçbir şeyi olmayan fakir bir adamsın. Geçimi insanlar tarafından sağlanan zayıf birisin. Muhtemelen kardeşlerinden üstün olmayı, komşularına eşit olmayı istiyorsun. Karnının doymasını ve insanlara muhtaç durumda olmamayı arz ediyorsun değil mi? Evet dedi. Öyleyse bu işten geri dur. Her gece başucunda bulacağın ve sabahleyin alacağın 2 dinarı sana vermek bana borç olsun. Bu parayı hem kendine hem de ailene harcarsın. Kardeşlerine sadaka verirsin. Böylesi hem senin için hem de Müslümanlar için bu ağacı kesmekten daha yararlıdır. Yerinde dikili olan bu ağacın kesilmesi ona ibadet edenlerin durumunda bir şey değiştirmez. Senin mümin kardeşlerin için de bir fayda getirmez. Abid iblisin söylediklerini biraz düşündü. Sonra yaşlı adam doğru söyledi dedi. Sözleştiler. İblis vefa göstereceğine yemin etti. Abid ibadethanesine geri döndü. Geceyi geçirip sabah olunca başucunda 2 dinar gördü. Bu dinarları aldı. Ertesi gün de aynı şey olmuştu. Üçüncü ve daha sonraki günler ise hiçbir şey bulamadı. Öfkelendi, baltasını omuzuna alıp ağacı kesmeye gitti. Yine yaşlı bir adam kılığında iblis karşıladı. Abid nereye böyle dedi abide. O da şu ağacı keseceğim dedi. İblis yalan söylüyorsun. Vallahi sen bunu beceremezsin. Ağacı kesmene imkan yok dedi. Abid önceki yaptığı gibi yapmak için davrandı. Aradan çok geçmeden iblis abidi tutup yere yıktı. Abid iblisin ayakları arasında bir serçe gibiydi. Abidin göğsüne oturdu ve şöyle dedi. Ya bu işten vazgeçersin ya da seni boğazlayıveririm. Abid baktı ki iblise karşı hiçbir gücü yok. Şöyle dedi. Bana bak, tamam yendin, serbest bırak beni. Söyle bana, daha öncekinde ben seni nasıl yenmiştim, şimdi sen nasıl yendin? İblis şunları söyledi. Sen daha önce Allah için öfkelenmiştin. Niyetin de ahiret idi. Onun için Allah'ın gücüyle beni yenmiştin. Bu sefer ise kendi nefsin ve dinarlar için kızdın. Ben de seni yendim. Bunu İmam Gazali İhya-ı Ulumiddin'de naklediyor. İhlassız amel azmi zayıflatır, salih ameli de iptal eder. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen hadiste şöyle anlatılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunu anlattı. Allah Tebarek ve Teala kıyamet günü geldiğinde aralarında hüküm vermek için kullarına iner. Her bir ümmet dizüstü çökmüştür. İlk çağrılan Kur'an'ı ezberlemiş olan adam, Allah yolunda savaşmış olan adam ve çok malı olan adamdır. Allah Teala Kur'an okuyana, Resulüme inzal ettiğimi sana öğretmedim mi der. Adam elbette ya Rabbi diye cevap verir. Allah Teala öyleyse sana öğretilenle amel etmişsindir değil mi der. Adam gece gündüz Kur'an ile amel ediyordum diye cevap verir. Bunun üzerine Allah Teala yalan söyledin buyurur. Melekler de ona yalan söyledin derler. Ve Allah bilakis sen falan ne güzel okuyor denilmesini istedin denildi. Ve bu da söylendi senin hakkında buyurur. Mal sahibi olan adam getirilir. Allah Teala adama başkasına muhtaç bırakmayacak şekilde sana zenginlik vermedim mi der. Adam elbette ki ya Rabbi diye cevap verir. Allah Azze ve Celle peki sana verdiklerimle ne yaptın diye sorunca adam sıla-i rahimde bulundum, tasadduk ettim der. Allah da ona yalan söyledim buyurur. Melekler de yalan söyledim derler. Allah Teala bilakis sen falan adam ne kadar cömert birisi desinler istedin ve denildi de der. Allah yolunda öldürülen adam getirilir. Allah ona ne uğrunda öldürüldün diye sorar. Adam senin yolunda cihad etmekle emrolundum ve öldürülünceye kadar savaştım der. Allah Teala ona yalan söylüyorsun der. Melekler de yalan söylüyorsun derler. Allah bilakis sen falan ne kadar da cesur desinler istedin ve bu sana denildi de buyurur. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve ey Ebu Hüreyre bu üçü kıyamet günde ateşin ilk tutuşturulacağı kişilerdir buyurdu. Bunu Tirmizi ve Müslim rivayet eder. Muaviye radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu kimselere böyle yapılıyorsa geri kalan insanların durumu nicedir dedi ve bu hadisten sonra şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Ardından da Allah ve Resulü doğru söylemiştir diyerek şu ayetleri okudu. Kim dünya hayatını ve ziynetini istemekteyse işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları da zaten batıldır. Hud suresi 15-16. ayetler. Tevhid ve akide konularıyla devam edelim inşallah kısaca. Tevhid sözlükte herhangi bir şeyi bir kılmak anlamına gelen vahhede fiilinden türemiştir. Terim anlamı ise Allah Teala'nın ibadetlerle birlenmesi demektir. Akide ise akade kökünden alınmıştır. Bu kök birlikte bulunma, ayrılmama ve tekit anlamları etrafında döner. İpe düğüm atma bu kökten alınmıştır. Yani ipi birbirine bağlamayı ifade eder. Buna göre akide, dinle ilgili işlerde kişinin kalben bağlandığı, din olarak benimsediği, kesinlikle kabul ettiği şeydir. Terim anlamı ile de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmaktır. Bunlar imanın 6 şartıdır. Bunlara ve bunlarla beraber kesin olarak inanılması gereken itikadi meselelere şüpheye düşmeden inanmak gerekmektedir. Şüphesiz doğru akidenin fert ve toplum hayatında çok büyük önemi vardır. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kaldığı 13 yıl boyunca insanları Allah'ı birlemeye ve her türlü şirk, bidat ve hurafe pisliğinden arınmış bir şekilde ibadeti yalnızca Allah'a has kılmaya çağırmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman bir topluluğa davetçi gönderse ona o topluluğu önce Allah'ı birlemeye ve şirki terk etmeye davet ederek başlamasını emrederdi. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e davetçi olarak gönderdiğinde sen ehli kitaptan bir kavme gidiyorsun. Onları kendisine davet edeceğin ilk şey la ilahe illallah şehadetinde bulunmaları olsun. Bir rivayette de Allah'ı tevhid etmeleri, birlemeleri olsun şeklindedir. Şayet onlar bu hususta sana itaat ederlerse kendilerine Allah'ın onlara her bir gün ve gecede olmak üzere 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bu tavsiyede bu hususa delalet ediyor. İslam'ın diğer rükünlerinden önce tevhide davet ederek başlaması, tevhidin öneminden ve insanların tevhide olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır ki, bu hususu şu şekilde özetlemek mümkündür. Birincisi, doğru akide toplumun yapısının, doğruluğunun, mutluluğunun ve suçtan uzak olmasının temelidir. İkincisi, doğru akide kişinin gidişat ve düşüncesinin doğru olmasının sebebidir. Üçüncüsü, doğru akideyle canlar ve mallar korunur. Dördüncüsü, doğru akide amellerin kabul edilmesinin sebebidir. Ve beşincisi, Doğru akide cennete girmenin ve cehennemden kurtulmanın sebebidir. İnsanlar önceden Allah Teala onları yarattığından beri tevhid ve hak din üzere bulunuyorlardı. Şirk daha sonra ortaya çıkmıştır. Şirkin başlangıcı Nuh kavmindeki bazı kimselerin kavimlerine mensup salih kişiler hakkında aşırı gitmeleri sonucu bu salih zatlara ibadet etmeleri hadisesine dayanır. Allah Teala Bakara suresinin 213. ayetinde "İnsanlar bir tek ümmet idi, sonra Allah müjdeleyici, uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi" buyurur. Yunus suresi 19. ayetinde "İnsanlar aslında sadece bir tek ümmet idi, sonradan ayrılığa düştüler" buyurur. Allah Azze ve Celle kutsi hadiste, Müslim'in rivayet ettiği kutsi hadiste şöyle buyurmaktadır. "Kullarımın tümünü hanifler olarak yarattım. Şeytanlar onlara geldiler ve onları dinlerinden uzaklaştırdılar. Onlara helal kıldığımı haram kıldılar ve onlara hakkında hiçbir delil indirmediğim şeyleri bana ortak koşmalarını emrettiler." Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma da Taberi tefsirine gelen rivayette şöyle demiştir. "Adem ile Nuh arasında 10 asır vardır. Bu 10 asırda yaşayanların hepsi İslam üzereydiler. Allah Teala Nuh aleyhisselamın kavmi hakkında Nuh suresinin 23-24. Ayetlerinde şöyle buyurur. "Dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Ne Veddi, ne Suva'ı, ne de Yağuz, Yavuk ve Nesri asla bırakmayın. Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Madem ki öyle yaptılar, ey Rabbim sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını arttır." Seleften bazısı şöyle demiştir. Ved, Suva, Yağuz, Yavuk ve Nesir, Adem ile Nuh arasında yaşamış salih kimselerin isimleriydi. Öldüklerinde onlara uyan, onların yolundan kimseler vardı. Onlar önceleri bu salih kimseler gibi ibadet ediyorlardı. Daha sonra şeytan onlara geldi ve onların resimlerini çizerseniz ibadete daha istekli ve daha şevkli olursunuz dedi. Onlar da şeytanın dediğini yaptılar. Onların ardından başka bir topluluk geldi. Şeytan onlara sizden öncekiler onlara ibadet ediyorlardı dedi. Onlar da bunun üzerine onlara ibadete koyuldular. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu Nuh suresinin 23. ayetin tefsirinde bunları beyan etmiştir. Ehl-i sünnet vel cemaatın katında ilmi elde etmenin... Yunus suresindeki ayet 19. ayet. İnsanlar sadece bir tek ümmetti, sonradan ayrılığa düştüler. Ehl-i sünnet vel cemaat, ahkam, akaid ve dini işlerin hepsinde ilmi elde etme hususunda iki esas kaynağa dayanır. Birincisi Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şura 10. ayetinde. "Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur." Yine Araf suresinin 3. ayetinde "Rabbinizden size indirilene uyun" buyurulmuştur. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Onun sünnetinin tamamı vahiydir. Nitekim Allah azze ve celle "Ve mâ yantıku anil hevâ in huve illâ vahyun yuhâ." O kendi heva ve hevesiyle konuşmaz. O bildirdikleri kendisine vahyedilen bir vahiyden başkası değildir. Necm suresi 3-4. Ayetlerinde buyurmuştur. Yine Nisa suresinin 59. ayetinde "Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, o hususu Allah'a ve Resulüne götürün. Onların talimatlarına göre halledin. Böyle yapmanız hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir." Yine Ahzab suresi 36. ayetinde "Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman, mümin bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur" buyurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. "Ey insanlar, onlara sıkı sıkıya sarıldığınız sürece kesinlikle sapıtmayacağınız iki şey bıraktım aranızda. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti." Bunu İmam Malik, Mervezi, Hakim ve Acurri rivayet etmişlerdir. Yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam "Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir" buyurmuştur. Buhari'nin ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Ehl-i sünnet vel cemaat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sayı olarak ulaşan her hadisin kat'i olarak kabul edilmesi, ona inanılması ve amel edilmesi gerektiğini kabul etmektedir. Hadisin tevatür derecesine ulaşmış olması yahut ahad olması arasında herhangi bir fark yoktur. Yine hadisin itikadi veya ameli yani fıkhi hükümlerle ilgili olması da aynı şekilde fark etmez. Haber-i Vahid'in kesin ilim ifade ettiği ve hüccet olarak kullanılabileceği hususuna Allah-u Teala şu ayetiyle delil getirebiliriz. Tevbe suresi 122. ayetinde "Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekün sefere çıkmaları doğru değildir. Öyleyse onların her kesiminden bir taife dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları uyarmak için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Allah-u Teala geride kalan gruba dini hususlarda geniş bilgi sahibi olmalarını ve ardından da kendi kavimlerini uyarmalarını emretmiştir. Ayetteki taife kelimesi Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın dediği gibi bir kişi için de pek çok kişi için de kullanılır. Yani bir kişi de taifeyi ifade edebilir. Şayet ahad haber delil olarak bir anlam ifade etmeseydi, bir kişinin kavmini savaştan döndüklerinde uyarmasında bir anlam ve değeri olmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabeden birini şehir dışına veya kabilelere İslam'a davet etmek, husumiyetleri gidermek, zekat toplamak için veya başka sebeplerle gönderirdi. O sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı Yemen'e kadı, Muaz bin Cebel ve Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anhumayı İslam davetçisi ve zekat toplama memuru, Musab bin Umer radıyallahu anh'ı da Medine'ye öğretici olarak göndermişti. Eğer bu sahabelerin bildirdikleri ahad haberleri delil olmasaydı, bilgi ifade etmese ve bu bilgiyle amel etme gerekliliği doğurmasaydı, bu görevlilerin gönderilmesinin hiçbir faydası olmayacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların hükümlerini ve haberlerini işleme koymazdı. Doğru akideden sapmanın sebeplerinden bazıları da şu şekildedir. Doğru inancı bilmemek, detaylarını ve şer'i delilleri öğrenme hususunda gerekli gayreti göstermemek, batıl bile olsa ataların ve mensubu oldukları kavmin inançlarına bağnazca bağlı olmak, velileri ve salih kimseleri sevmede aşırı giderek onları sahip oldukları mertebeden daha üst seviyeye çıkararak Allah-u Teala'dan başka kimsenin sahip olamayacağı sıfat ve fiilleri onlara isnat etmek. İnsanın kudretine ve Allah-u Teala'nın insana bahşettiği ilim, bilgi ve buluşlara aldanmak. Bununla beraber Allah'ın kapsayıcı kudretinden ve geniş ilminden insana her şeyi onun verdiği gerçeğinden gafil olmak. Anne babanın, toplumun, eğitim ve iletişim vasıtalarının dejenere olmaz. Allah-u Teala rahmeti ve hikmetinin gereği olarak bu ümmetin dininin ve inancının bozulan kısımlarını düzelten alimleri ortaya çıkarmıştır. Bu bozulma tarih boyunca insanların risaletin izlerinden uzaklaşmaları, cehaletin artması, bidatlerin yayılması sebebiyle olmuştur. Bu üstün şahsiyetlerden bazıları şöyledir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Araplardan bir kısmının dinden çıktıkları zaman, Ömer radıyallahu anh, müteşabihata dalan adama karşı tavrıyla, Ali radıyallahu anh, kendisi hakkında aşırılığa gidenlere ve haricilere karşı kesin tavrıyla, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a ve Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'ın ilk ortaya çıkan kaderlilere verdikleri cevaplarla, bunlardan sonra gelen yol gösterici alimler Hasanül Basri, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, Darimi, Ahmet bin Hanbel, İbni Huzeyme, İbni Batta, İbni Mende, İbni Abdilber, İbni Teymiye, öğrencisi İbni Kayyım ile bidat ve kelam ehlini ve sapık fırkaları reddeden diğer alimler. Son asırlarda bidatler ve sapıklıkların yayılıp her yeri kaplamasından sonra Allah bu ümmete dinini yenileyen bir müceddidi nasip etti. Bu müceddidler de son dönemlerde halen devam etmekte. İsim olarak biz kesin tayinde bulunamasak da Allah bunları eksik etmiyor. Tevhid daveti her halükarda devam ediyor. Bidatlere karşı sünnetlerle mücadele ediliyor elhamdülillah. Son dönem alimlerinden Muhammed bin Süleyman Temimi, Şeyh Muhammed Es-Sanani, Şevkani, Abdülaziz bin Baz, İbni Useymin, Elbani, Şeyh Mukbil bin Hadi gibi isimleri sayabiliriz. Halen hayatta olan da diğer bazı alimler elhamdülillah tevhid davetini devam ettiriyorlar. İnşallah konumuz iman meseleleriyle daha sonraki bölümlerde, derslerde devam edecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Thank you.